Хоча ми увогалі переживаємо приємні моменти. Приходять такі, коли ми так само переносимо тяжкі пакути і випробування. Наприклад, нехто живе нормальним життям, а раптом некий боль появляється у страўніку. Чоловік йде до лекара, який проводить аналіз, і праз некаторий час повідомляє тому, що у ягоным телі є докази рака. При першій магчимості робить операцію над хворим, знаходить і вирезвають злоякісну пухліну. Хірург міркує, що увесь поганий масів був виразаний, але тільки час покаже, чи воно так і є. Чоловік, переживши таку операцію, застається у стані непевності, бо не ведає, чи усі сліди рака були видалені з ягоного тіла чи ні. У такі моменти що робити? Християнська порада зусім проста і ясна. Треба звернутися до Бога і попросити у Його допомоги і оцарення. Справа зводиться до того, що треба вкласти повну надію на Бога, сподіватися на Його, що не завжди так легко виконується. Часами ми попадаємо у такі ситуації, у яких ми не маємо ніякої певності о будучих виниках, тому і починаємо боятися того, що нас чекає. Розуму ми згаджаємося з тим, що треба сподіватися на Бога, але глибоко в душі ми проявляємо мало той віри, де сумніваємося в тим, що Богу ми можемо повністю довіратися. Бога ми в очах не бачимо, тому нам здається, що Йон з нами не прибуває і не цікавиться нашими щоденними клопотами і непокоями. Але справа в тим, що коли Богу ми не довіраємося, ми у справності ставимо під сумнів Йогоної суверенності добриню. Сподіватися на Бога означає, що ми охотно приймаємо свої тяжкі обставини, але глядімо на їх праз очі віри і сподівання на Господа Бога, а не особистих почуттів. У Біблії сказано, що віра приходить до нас, коли ми читаємо Господнє Слово. У дочиненні до питання збавення ми переконані, що якраз так і буває. Треба читати Боже Слово, і з тягом часу у чоловіка узнімається віра, і вірою у Збавителя Христа йон отримлює дар збавення. Але ж той самий ми можемо сказати у дочиненні до життєвих тяжкостей, коли обов'язково треба класти надію на Бога для вирішення наших проблем або отримання Йогоної допомоги і умацування. Так, навіть при життєвих переживаннях і турботах ми довідуємося, що коли регулярно і уважливо читаємо Господнє Слово, віра вертається нам, і ми знову починаємо сподіватися на Божу допомогу і керівництво. І що в Біблії говориться про Бога і Йогоною зацікавленість у наших проблемах? Перш за все, говориться, що Бог є Бог усеовладний. Тое, що Йон намірвається робити, здійсняється. У першій книзі Біблії «Биттє» ми читаємо об тим, як Бог з'явився і повідомив Аврааму, що Йон вибрав його для того, каб Йон стався батьком множства народів, а Авраам у той час не був молодим. Ось такі слова ми читаємо. Аврааму було 99 годів, і Господь з'явився Аврааму і сказав йому: «Я Бог усемогутний, ходи пред обличчям моїм і будь безпохибний, і постановлю заповіт мой поміж мною і тобою, і вельми помножу тебе». І так воно сталося. Бог користається повною силою владою. Йон створив сусвіт, землю, усі форми життя, і в тим ліку і нас, людей. І коли Йон намірвається нешто зробити з нами, ніщо не може спинити його у виконуванні Йогоної волі. Читаючи Слово Господнє, ми так само довідуємося, що наш Бог користається досконалою мудрістю. Ніхто не мудріший за Його і не може бути. Даніїл гэта зрозумів і навіть пережив у своїм житті, а після засвідчив про гэта пишучи: «Хай буде доброслав'йонне ім'я Господа від веку і до веку, бо у Його мудрості сила. Йон міняє часіни і пори, скидає царов і ставить царов, дає мудрість мудрим і спознання розумним. Йон відкриває глибоке і сховане, ведає, що в мороку, і світло живе сім. Славлю і величаю тебе, Боже, батько моїх, бо ти дав мені мудрість і силу, і відкрив мені тоє, про що ми молили тебе, бо ти відкрив нам царову справу». Часами нам здається, що Бог не бачить наших обставин і тяжкостей, або бачачи їх, Йон, видать, не рупиться про нас. Але ў гэтых словах ясна сказана, што ён сапраўды дбае пра нас і карыстаецца поўнай уладай, бо знімае і ставіць цароў згодна са сваёй вышэйшай нечалавечай мудрасцю. Данііла Господь надзяліў сваёй вышэйшай мудрасцю і даў яму патрэбную сілу і кіраўніцтва. Бог можа зрабіць тое самае кожнаму з нас. Ён гатовы прыйсці да кожнага з нас, калі мы з верою і паслухмянасцю звернемся да яго са сваімі цяжарамі і просьбамі. Бог уважае нас за разумных, калі звяртаемся да яго, ды дзеліцца з такімі сваёй найвышэйшай мудрасцю. Апостол Павел таксама зразумеў, што Господь Бог валодае найвялікшай і дасканалай мудрасцю, калі напісаў: «О бездань багацця і мудрасці і ведання Божага! Якія неспасцігальныя суды ягоныя! Бо хто спазнаў розум Господній? Або хто дарацца яму? Або хто даў яму наперад, каб ён мусіў аддаць? Бо ўсё з яго, праз яго і да яго. Яму слава на векі вякоў. Амінь». Калі Бог карыстаецца дасканалай мудрасцю, дык чаму ж нам не спадзявацца на яго і прасіць у яго дапамогі і кіраўніцтва ў дачыненні да жыццёвых пытанняў і праблем? Калі мы чытаем Біблію, мы таксама даведваемся аб тым, што наш Бог добры ўсім, хто шукае яго і жыве паводле ягонай волі. У Дзеях апосталаў расказваецца пра адно здарэнне, калі Бог праз сон загаварыў да апостала Петра і ў выніку таго паслаў яго дадому богабаязнага язычніка Карнелія. Калі апостол Пётр тлумачыў гэтым людзям пра прышэсце Ісуса Хрыста, пра ягонае жыццё, ахвярную смерць для даравання нашых грахоў і ўваскрэсне, Дух Святы нечакана для Петра зайшоў на тых язычнікаў і напоўніў іх сабою. Яны сталіся вернікамі і паслядоўнікамі Ісуса Хрыста, якімі быў апостол Пётр. Усё гэта паказала і пацвердзіла Петру, што Бог аднолькава ставіцца да ўсіх людзей, якія шануюць і шукаюць яго, хто б яны ні былі. Разумеючы Божую волю ў гэтай справе, Пётр засведчыў: «У ісціне спазнаў я, што Богу не аблічы спадобныя, а ў кожным народзе той, хто богабаязны і робіць па праўдзе, да спадобу яму». Шануны слухач, ці ты Бога шануеш? Ці шукаеш яго? Ці пакланяешся яму? Калі так, дык ты да спадобу яму, што значыць, ты можаш звяртацца да яго і прасіць дапамогі і кіраўніцтва яго, і ён у сваім часе дасць табе ўсё, што ты просіш, калі прасімае адпавядае ягонай волі для цябе. Будзьма памятаць, што ягоная мудрасць шматразова вышэйшая і больш надзейная, чым нашая. Ён лепш за нас ведае, у чым заключаюцца нашыя сапраўдныя патрэбы. Ён дасць нам тое, што выйдзе для нашага дабра. А тут ж узнікае яшчэ адно пытанне. Мы можам меркаваць, што Бог ёсць Бог. Ён не чалавек, што значыць, ён нас поўнасцю не разумее, бо таго, што мы штодня перажываем, ён ніколі не перажываў, таму, напэўна, ён не можа дапамагчы нам, ну, прынамсі, у дачыненні да некаторых чалавечых пытанняў. Аднак, чытаючы Слова Божае, мы даведваемся, што яно так не ёсць. Чаму? Таму што Бог сам учалавечыўся ў асобе свайго сына Ісуса Хрыста. Хрыстос нарадзіўся як нармальнае немаўля. Ён пражыў сваё жыццё тут на зямлі, як кожны з нас гэта робіць цяпер, і памёр. У Хрысце Бог стаўся падобным да кожнага з нас, і ён пакаштаваў з таго, як цяжка часамі бывае для нас. Ён перанёс страшэнныя пакуты дзеля наша апраўдання і збавення. Ён зведаў, што такое фізічны і духоўны боль. Таму ён можа і нам дапамагаць, разумеючы ўсе нашыя цяжкасці і праблемы. Аўтар паслання да габрэяў напісаў, што і ў Ісусе Хрысце мы маем не такога першасвятара, які не мог бы спагадаць нам у немачах нашых, а такога, які, як і мы, дасвечаны ва ўсім, акрамя грэху. Таму прыступаем з адвагою да трона мілаты, каб атрымаць міласць і здабыць мілату на своечасовую дапамогу. Мы спадзяёмся на Бога, калі ведаем, што гаворыцца ў ягоным слове аб ім. Трэба ведаць і быць перакананым у тым, што Бог усеўладны, мудры і руплівы. Калі на старонках Божага слова мы сустракаем гэтыя ісціны, дык можам даць адну з дзвюх рэакцыяў: або давяраць гэтым ісцінам, або не давяраць ім. Вера приходзіць, калі мы чытаем Гасподне слова, бо яна даецца нам Духам Святым. Але з нашага боку мы павінны прыйсці да высновы, што не будзем кіравацца сваімі страхамі, непэўнасцямі і смуткамі, а спадзявацца на Бога ва ўсім. Цікава адзначыць, што псалмаспявак Давід сказаў: «Калі страх агартае мяне, я кладу надзею на цябе, Божа». І ён не раз сведчыў аб тым, што Бог сапраўды дапамог яму, калі ён звяртаўся да яго. «Я шукаў Господа, і ён пачуў мяне, і ад усякіх небяспекаў маіх вызваліў мяне». Мы перажываем страх і баімся таго, што здарыцца з намі. Гэта факт жыцця. Але якраз у такія моманты мы мусім класці поўную надзею на Господа Бога. Спадзявацца на Яго мы будзем толькі тады, калі будзем пастаянна чытаць Ягонае слова і маліцца. Давід ведаў сваю адказнасць. Спадзявацца на Бога. Але здольнасць гэта прыходзіла ад самога Бога, бо Давід ад Яго не адступаўся, а заставаўся ў блізкай лучнасці з ім. Так і нам трэба рабіць, паважаныя прыяцелі. І нават тады, калі Бога або Ягонай блізкасці мы не адчуваем, трэба працягваць спадзявацца на Яго. Старазапаветны муж Божы Йоў перажываў такія моманты адзіноты, бо сказаў: «Вось я іду наперад, і няма яго, назад, і не знаходжу яго. Ці робіць ён што з левага боку, я не бачу. Ці хаваецца з правага, не разгледжу. Але ён ведае шлях мой. Няхай выпрабуе мяне, выйду, як золата». Йоў Бога не бачыў, яго не адчуваў, але быў перакананы, што Бог не забыў пра яго і даглядаў яго, хоць сведчанняў сам не бачыў. Браты і сёстры ў Хрысце, бываюць такія моманты ў жыцці кожнага з нас. Якраз у тыя моманты трэба спадзявацца на Бога. Чаму? Таму што Бог дбае пра нас. Аўтар паслання да габрэяў дае нам добрую параду, калі піша, што лепей нам не шукаць багацця, а здавальняцца тым, што маем, бо Бог ніколі нас не пакіне і не адступіцца ад нас. Ён застанецца нашым памочнікам да апошняга моманту жыцця. Нам дадзена спадзявацца на Бога. «Усе клопоты вашыя складзеце на Яго, бо Ён дбае пра вас», — заявляе апостол Пётр. Памолімся. Господзе Божа, мы прыходзім да Цябе з усімі нашымі страхамі, цяжкасцямі і непэўнасцямі. Кладзём поўную надзею толькі на Цябе. Але, Господзе, мы гэтага самі не можам рабіць. Нам патрэбная Твая дапамога і здольнасць на гэта. Просім Твайго ўмацавання і дапамогі, каб мы маглі ў сапраўднасці давярацца Табе ва ўсім. Дзякуем за абяцанне, што Ты нас не пакінеш і не адступішся. Свае жыццё мы пакідаем у Тваіх руках, і загадзя дзякуем за ўмацаванне, дапамогу і кіраўніцтва, якія Ты дасі ў сваім часе. Усё гэта мы просім з удзячнасцю ў імя нашага вялікага Збавіцеля і Господа Ісуса Хрыста. Амінь.